Ani gadis din metropolitan, ta usă va să be. O să facă să ne jucăm mâncării, atare gândării. Ini kali masa aku tak apa. Kena ingat banyak.